na kuba kumaka kambo bo mwana ye bo makambo na ndi makita papa ngalinga makita na sali nini ye lisumu na ngase ya mwade sere batonda penga ite soki mpenza nga na buki lokuta na ndi mimape ale ya yasa e bondo ki epe kisinga bolingo moto akondi manga azala kisola ndeke na motema na nga lokola ndambo ya mungu ayekokangaka na bilei oyanga nzoto esi ekei na mopepe nazangi nde nzoto Sota, yeah. kotungisa nde mwasi na nga baninga na ngai botika o suka ya makambo nazali kosala kanibie nazali kosala makambo soki esili shur na koya ata nazangi tike bakofuta nazonga mikili bakanga poto kabona ngana yo sama esali na motema abangi ne mapambo mama ngana keiye mabilo na keiye ngai monzo na keiye nagaze o abangi makambo a Maribona tamboli vile le belle mobimba na mona yo api motemeti ni sena yo na sasel na kauki zoto na malili ivere fingingai na zongi sena mawa ezali soni masi ya banda mobali ezali soni masi ya banda mobali tala ebale ke ingambo liboso na ngai na zangi bato kai pona lande pa yo zali kasi na mobanga Lebo na lela yo ndenge nini papa la kanisa yo ndenge nini yemele yo na bona Lebo yo koma nanga na pasi ya kulinga zuwa na motema Bye.